kamari bir datang nu kudu indit asa gelap salah waya bapak ngantingkeun abdi-abdi sadaya ku ku ku teapaleun kau warna jang-jang sorangan tapi kabe apal ku endah warna kupu-kupu ngipli di waktu nyengitan mangsa nyakitu diri anjeun teu apa teu sadar jeung embung boga rasa ieu aing nu pang alusna kaluhur teu loba catur kahandap nitah walatra tapi mantena Allah ngaistimewakeun ka diri anjeun di payuneun sang holik gumujeng di angkir linggi sadra tina papastian anjeun ridho kana takdir berat menang berat sedih temenang sedih rang tegerkeun dinten Senin anu santen asa gelap salah waya barang keakan nu dikantun kawas ku kawi rejeng temangna asa cikene sempaguyon can parat kawi sapadana.